Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk. Günaydın. Didem ben ve biraz heyecanlıyım. Bugün iki tane konuğum var. Onların seçtiği şarkıları dinleyeceğiz. Canan Alkan bir yanımda, diğer yanımda da Sera Alkan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sabahlığın sıkı da dinleyicileri Canan ve Sera, onlar yaptılar bugünün listesini. Ve şimdi sözü Canan'a verelim. Ne dinleyeceğiz Canan? Öncelikle ben Canan Nilalkan, Kamuran Akkor'dan Aşk Eski Bir Yalan. Peki niye bu şarkıyı seçtin? Çünkü bir ara ben müzik dinlerken kulaklıktan bir o çıkmıştı, o işte şey çıkmıştı ve ben o şarkıyı çok sevmeye başladım, o yüzden. Peki o zaman Kamuran Akkor'dan Aşk Eski Bir Yalan dinliyoruz. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'da kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların. Ve kadın yaratıldı, bütün erkekler ona kandı. Hep gururunun ardından baktı, yine de gönüllerde yaşadı. Göçmen kuşlarını kıskandı, diyar diyar dolaştı. Yine de unutulmadı, unutulmadı. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan yılların ardından. Aşk eski bir yalan, Adem'le Havva'dan kalan. Aşk eski bir yalan, hayatıma dolan. Bir ses bir bakış bazen o kalbime akan. Bir çiçek hatırlanan. Canan Nil Alkan'ın seçimiyle Kamuran Akkor'dan Aşk Eski Bir Yalan dinledik. Şimdi Sera Ada Alkan'ın seçimine kulak vereceğiz. Ne dinleyeceğiz Seracığım? Ankara Rüzgarı. Kimden dinleyeceğiz Ankara Rüzgarı'nı? Bir küçük kopya çekiyoruz şu anda. Retrobüs. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Pembe küçük dudağı söyledi şarkımızı. Pembe küçük dudağı söyledi şarkımızı. İndi bahar Ankara'nın sisli yamaçlarına. İçli sesin ah ne kadar açtı gönül yasımı. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören hevesim yarıda. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Önce biraz gülecek, biraz gülecek, kalbe ümit katacak. Söz verecek, gelmeyecek, hepsini aldatacak. Sevdiyecek, sevmeyecek, hepsini aldatacak. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama. Apaçık Radyo'dasınız. Sabahlık programını dinliyorsunuz. Şu anda stüdyoda iki konuğum var. Biri Canan, diğeri de Sera. Canan kaç yaşındasın? 8. Kaçıncı sınıfa geçtin? 3. 3. Aa, geçtin değil. İlk dönemi bitti bile. Ben de söylüyorum işte. 3. sınıf bu sene bitiyor yani. Peki. Şimdi ne dinleyeceğiz? Şimdi Aşkın Nuri Yenge'den Yalancı Bahar. Peki bunu nerede dinlemiştin? Bunu aslında Sera dinlerken Sera buldu. Şarkılara ayırdığımız için onda şey oldu. Anladım. Sen nerede dinlemiştin de beğendin? Ben de kulaklıkta dinlemiştim. Kulaklıkta dinlemiştin ve beğendin. Peki o zaman dinleyelim. Kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu. yalancı bir sonbahar. Ben sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin. Ruhum sana kanmam diyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu. Belki de zaman sabahlık en sıkı dinleyicileri Canan ve Sera ile devam ediyor. Şimdi Sera'nın şarkısı var. Seracığım ne dinliyoruz? Aldatıldık. Kimden dinliyoruz? Renginden dinleyeceğiz. Peki sen bu şarkıyı neden seçtin bu programa? Aslında ben seçmedim. Annem demişti ki bu şarkıyı ben ve Zeze seviyordu dedi, bu yüzden. Ha, Zeze teyzen. Hı-hı. Onunla anneni çok seviyordu. Sen de o, evet, bu şarkıda dans ediyordun, hı-hı, diye hatırlıyorum ben. Evet. Evet. Peki o zaman Renginden dinliyoruz. Aldatıldık. Kanadı kırık kuşlar gibiyiz, ayrı diyarlarda bize saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda. Sabahlık devam ediyor ve Canan ve Seray'la devam ediyor. Biraz enteresan bir liste olmuş. Nasıl karar verdiniz bu şarkıları? Nasıl seçtiniz Canan? Birazcık bildiğimiz şarkılar. Peki. Canancığım, şimdi senin bir şarkın var. Ne dinleyeceğiz? Selva Erden Aygız. Peki Selva Erdener'in de bu albümün adı da Aygız'dı galiba, değil mi? Yok, Sen'di galiba bu albümün adı. Başka şarkı seviyor musun bu albümden? Bunu mu? Bir tek. Yani ben bu şarkıyı hatırlamıyor olabilirim. O zaman bir hatırlatalım bakalım. Sera'nın şarkısıymış. Şimdi camın arka tarafında Cansın Sağyesen var. Bize bir kopya verdi. Canan çok seviyormuş. Pardon, Sera çok seviyormuş bu şarkıyı. Sen anlat o zaman birazcık Sera'cığım. Aygız. Benim işte Arabistan'a giderken bir takside bir çok sevdiğim bir peluş oyuncağım kalmıştı. Orada unutmuştum işte. Orada kaldı. Sonra anneannem bana yeni bir bebek aldı. O bebeğin adı işte bir tane ay bebeğiymiş. İşte bir adı bir ay kızıyla başlıyormuş. İşte annem de bir şarkı söyledi. Ben dedim ki anne, o şarkıyı açar mısın dedim. Annem açtı. Sen de çok sevdin bu şarkıyı. O yüzden bu programda çalmak istedin. Evet, ve daha dün gece öğrendim. Daha çok yeni öğrenmişsin. Peki o zaman dinleyelim bakalım. Apaçık Radyo'dasınız ve sabahlık programını dinliyorsunuz ve şu anda Canan ve Sera ile program devam ediyor. Biz bu programı bir akşam önce kaydediyoruz. Bu program için Canan ve Sera çeşitli tiyolardan da yola çıkarak parçalar seçmişler. Şimdi Sera'nın seçtiği bir şarkı var. Ne dinliyoruz Sera? Ama mikrofonu böyle tutarsan seni duyamayız. Cem Adriao. Adrian. Hı-hı. Şarkının adı ne? Cem Adrian. Yok, o şarkıcının adı. Şarkının adı ne? Öf öf. Öf öf dinliyoruz Cem Adrian'dan. Aramıza girmiş dağlar denizler, gelemem diyorum öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum öf öf. Sen bul diyorsun, sen bul diyorsun. Sanma bu sevgimiz sence aykara, ne dertler bıraktın öf öf, hep sıra sıra. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, sensiz Ankara, duramam diyorum öf öf. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Sen yoksun ya böyle ıssız Ankara, sensiz Ankara, duramam diyorum öf öf. Sen dur diyorsun, sen dur diyorsun. Thank you. kızıl tumbaharımı yazımı hangi kalem yazmış öf öf benim yazımı dert ortağım olan dertli sazımı dertli sazımı çalamam diyorum öf öf sen çal diyorsun sen çal diyorsun dert ortağım olan dertli sazımı dertli sazımı çalamam diyorum öf öf sen çal diyorsun sen çal diyorsun. Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Bu sabah sabahlıkta iki konuğum var. Biri Canan, diğeri de Sera. Canan ve Sera Alkan doğduklarından beri neredeyse sabahlık dinliyorlar ve programın da sıkı destekçileri. Onlara da bu vesileyle hazır stüdyoda bir araya gelmişken teşekkür edeyim. Çok teşekkür ederim. Ve onların seçtiği şarkıları dinliyoruz bugün sabahlıkta. Şimdi Canan'ın seçtiği bir şarkı var. Ne dinleyeceğiz Canan'cığım? Mor ve Ötesi'nden Cambaz. Bu benim de çok sevdiğim bir şarkı. Bu şarkıyı sen mi seçtin bu program hı-hı için? Peki o zaman Mor ve Ötesi'ne kulak verelim. Cambaz. Yandı dertler bir Sabahlık devam ediyor. Şimdi de sevgili Sera'nın seçtiği bir şarkı var. Ne dinliyoruz Sera? Koca Yaşlı Şişko Dünya. Kimden dinliyoruz peki? Bak burada yazıyor. Adamlar. Adamlardan dinliyoruz. Yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah, sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya, öbürü bir odada, müebbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Gel anlaşalım senle, ver gözümün ferini geri. Bazen ağzımı, çöp kutusu kapağı. Sevdim, kızdım, delirdim, dikkatsizler piriydim. Işıkları kapadım, sabaha geri saydım, inceden aydım. İpte laf cambazları, cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onunkinden bana ne, 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden dank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Anlaşalım senle, ver gözümü ferine geri. Ne dinledik Canan? Koca yaşlı şişko dünya. Peki, şimdi ne dinleyeceğiz peki? Şimdi Barış Manço'dan Bal Böceği'ni. Bal Böceği'n. Çok güzel şarkı değil mi? Hı hı. Peki dinleyelim. Seyyah oldum, dolaştım şu alemi. Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben. Hayırsızı, kitapsızı, zalimi, bal böceğim senin gibi bir insafsız görmediğimde. Şu dağlarda çiçek oldum, aşkından sarardım, soldum, bakmadın bana bal böceğim. Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum, görmedin beni bal böceğim. Seni gidi bal böceğim, kim çözecek bu bilmeceyi? Ateşte yanan pervane, ben oldum derdinden divane. Hele gel yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Hele gel yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Ama benim adım Bahri'ci, bekleyemem ben bu geceyi. Gelirdim koynuna girerim ama sonra da bakılırım yine. Hele gel yine gel, ben razıyım dön bana gel. Hele gel yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Ama benim adım senin elinden, ah güzelim kurtar beni el alemin dilinden. Bıktım usandım o bitmez nazından, bal böceğim sabır teli koptu gönül sazımdan. Şu dağlarda çiçek oldum, aşkından sarardım, soldum, bakmadın bana bal böceğim. Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum, görmedin beni bal böceğim. Seni gidi bal böceği, kim çözecek bu bilmeceyi? Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane. Hele gel yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Hele gel yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Ama benim adım Sabahlık devam ediyor ve Barış Manço'dan Bal Böceği dinledik. Bugün enteresan bir program oluyor. Benim için de çok heyecanlı da bir program. Çünkü Canan ve Sera konuğum. Canan 8 yaşında, Sera ise 6 yaşında. Ve onlar bugün bu programa konuk oldular. Çeşitli çok sevdikleri şarkıları getirdiler bu sabah sabahlığa. Şimdi ne dinleyeceğiz? Cem Karaca. Cem Karaca. Peki ne dinleyeceğiz Cem Karaca'dan? Ceviz ağacı. Evet, ceviz ağacı dinliyoruz. Deniz, ben bir ceviz ağacıyım,

Barış Diri. Barış Diri'den Derinden. Peki, Barış Diri'den dinliyoruz Derinden. Kuşlar içimden, düşümden uçmuş, yani derinden derinden. Dostlar kafamdan, yaşamdan kaçmış, yani derinden derinden. Aşklar, savaşlar şiirden çıkmış, yani derinden derinden. Putlar, ikonlar evimde belirmiş, yani derinden derinden. Sokakta yaşarmış, yani derinden derinden. Kadınlar, çocuklar hayattan göçermiş, yani derinden derinden. Adamlar, babamlar ölürmüş derinde, yani derinden derinden. İnsan özünden düşermiş bazen, yani derinden derinden. Çocukken içim çok sıcaktı, yani derinden derinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı, yani derinden derinden. Dünya dönerdi ya ben de dönerdim, yani derinden derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim, yani derinden derinden. Günlerde ruhumda korkunç bir ur var. Derinlerde sinmiş, semirmiş Bizanslar. Sönmüş, tükenmişti, bitmişti sancak. Yani derinden, derinden. Yüzümde şuursuz geceyi utandır. Ruhum cevap ver, karanlıkta saldır. Manyak bir asi gibi sapla mızrak. Yani derinden, derinden. Apaçık Radyo'dasınız ve sabahlık programının sonuna geldik. Bugün program konuklarım, kıymetlilerim, sevgili Canan ve Sera'ydı. Canan Nil Alkan ve Sera Ada Alkan'ı ağırladık. Onlar doğduklarından beri sabahlık dinliyorlar. O yüzden benim için de çok heyecanlı bir programdı. Son bir şarkımız var ama önce kızlara... Apaçık Radyo dinleyicilerine ne söylemek istediklerini sormak istiyorum. Önce Sera ile başlayalım. Dinleyicilere ne söylemek istersin? Öncelikle bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sonra? Bu kadar mı? Peki. Peki Canan'cığım. Ben de Sera gibi bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İyi tatiller. Günaydın. Günaydın. Peki son bir şarkımız var. Sera, sen seçtin bu şarkıyı. Kapanışa bunu koyalım istedin. Ne dinliyoruz? Beni Sen İnandır. Pinhani'den dinliyoruz. Beni Sen İnandır. Teknik Masa'da sevgili arkadaşım Feryal Kabil vardı ve bugün Canan ve Sera ile beraberdik. Onların seçtiği şarkıları dinledik. Çok teşekkür ediyorum kızlar. Programıma konuk olduğunuz için beni çok mutlu ettiniz. Böyle. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Çizdim kendi aklımca